aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro dowiemy się, kiedy i jakie ewentualnie ograniczenia poluzuje rząd. UOKiK wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad wakacji kredytowych oferowanych przez banki w dobie epidemii. Tour de France oficjalnie przełożone na sierpień i wrzesień. Jutro rząd przedstawi plan zmian w obostrzeniach na najbliższe tygodnie, zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki przypomniał też, że od jutra będzie obowiązywał nowy nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Konferencji szefa rządu przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo, do kiedy mają obowiązywać ograniczenia związane z epidemią? Szef rządu nie zdradził szczegółowych terminów. Mówił tylko, że cały plan zmian w obostrzeniach, który zostanie jutro przedstawiony, będzie dotyczył kilku tygodni. Obejmie okres mniej więcej do połowy maja. Na razie lista zaleceń się wydłuży, bo od jutra będzie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Jak zapowiedział premier, w najbliższych godzinach poznamy wytyczne dotyczące tych środków ochrony. Przypomniał, że produkowane są one również u nas w kraju. Już dzisiaj nasze moce produkcyjne osiągnęły powyżej 40 milionów maseczek. Za miesiąc to będzie około 100 milionów maseczek niemedycznych. Dlatego minister zdrowia, kiedy od jutra zaproponował ten nowy rygor dotyczący zakrywania nosa i ust, mówił nie tylko o maseczkach, ale też o innych sposobach zakrywania. Premier podkreślił, że dziś cały świat musi ściągać bardziej specjalistyczny sprzęt z Chin. Jak stwierdził, jest to kwestia do przemyślenia, jak powinna wyglądać produkcja po epidemii. I dlatego mówię o odbudowie polskiego przemysłu farmaceutycznego, o odbudowie różnych elementów naszego przemysłu, który produkuje aparaturę medyczną. Premier jednocześnie przypomniał, że w naszym kraju produkowane są już testy wykrywające koronawirusa i tworzone są kolejne propozycje, między innymi innowacji do respiratorów. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Dziękuję. Premier zapowiedział też, że rząd będzie zwiększał dług publiczny, by dać gospodarce impuls rozwojowy po epidemii. Jak dodał, budżet państwa i dług publiczny to główne mechanizmy stymulowania gospodarki. 7408 osób zakażonych koronawirusem, w tym 268 ofiar śmiertelnych. To aktualny bilans epidemii w Polsce. Za kilka tygodni będzie gotowych 150 tysięcy polskich testów wykrywających koronawirusa, poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jednostki, która opracowała prototyp testu na koronawirusa. Jak dodał, produkcja już się rozpoczęła. Tempo produkcji to nie jest problem. Myśmy po rozmowach z firmami doszliśmy do przekonania, że pierwszy tydzień to będzie 10 tysięcy, bo to trzeba rozwój jakiś wprowadzić w tej produkcji, a potem powinno być 20 tysięcy na tydzień z możliwością dojścia do 40 tysięcy. Czas oczekiwania na wynik testu to 6 godzin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady, na jakich banki oferują wakacje kredytowe. Urząd wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny podkreśla, że niektóre banki próbują wykorzystać trudną sytuację, w jakiej znaleźli się ich klienci. Wątpliwości budzi zawieranie przez banki w aneksach postanowień, które w przyszłości mogą powodować trudności w dochodzeniu przez kredytobiorcę praw przed sądem, na przykład w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej. Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznaniu określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Prezes UOKiK-u powiedział też, że niektóre banki stosują mechanizm polegający na naliczaniu odsetek od odsetek. Urząd oczekuje, że banki dobrowolnie wycofają się ze stosowania nieprawidłowych zapisów. Brytyjscy lekarze i pielęgniarki mogą w ostateczności ponownie używać jednorazowych maseczek, fartuchów i innych środków ochrony osobistej. Wynika z planu rządowej agencji Public Health England, ujawnionego przez stację BBC. Jak podaje stacja, w niektórych szpitalach jednorazowe fartuchy już są myte i używane ponownie, by oszczędzać zasoby. Na Wyspach zdiagnozowano 94 tysiące zakażeń, zmarło ponad 12 tysięcy osób. W przyszłym tygodniu dyskusja o przyszłym budżecie wspólnoty po 2020 roku odbędzie się w formie wideokonferencji z udziałem unijnych przywódców.

Nina Simone. Ale w specjalnym remiksie, który zrobił Felix da House Cat. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które do nas dochodzą. Pan Jurek wspomniał Panią Basię Podmiotko i bardzo Panu za to dziękuję, bo to jedna z tych osób, które jako pierwsze spotkałem, kiedy przekroczyłem progi Przemyśliwieckiej 357, a stało się to 1 lipca 1985 roku. Panie Jurku, specjalna dedykacja dla Pana i dla wszystkich, którzy lubią francuskie głosy, chociaż piosenka będzie po angielsku, to jednak to jeden z najwspanialszych głosów, jakie kiedykolwiek wydała ziemia francuska. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z trójką. Dziękujemy bardzo za tę rekomendację, pani Kasiu. A teraz czas na... Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak, to już jest on. Ale najpierw sygnał. Nauka. Słuchania. Michał Margański, oczywiście. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja dziś z tematem, który właściwie dotyczy każdego kolekcjonera płyt. Dla wielu jest to problem, ale kiedy czasu mamy pod dostatkiem, moja dzisiejsza propozycja może sprawić wielką przyjemność. A chodzi, drodzy państwo, o katalogowanie i w miarę sensowne układanie płyt. Nasze spotkanie mogłoby dzisiaj przyjąć nazwę nauka szukania, bo właściwie to od ułożenia zależy, jak szybko odnajdziemy potrzebną płytę. Sposobów na skatalogowanie fizycznych nośników jest cała masa. Ja swój zbiór postanowiłem ułożyć alfabetycznie, co często wiązało się z ciekawymi i zabawnymi historiami. No bo na przykład septet Wintona Marsalisa wylądował obok elektronicznej producentki Maruszy, a Adam Makowicz obok Tomasza Makowieckiego. Postanowiłem jednak, że konsekwentnie będę układał płyty właśnie alfabetycznie i w sumie to zawsze czekam, jaka historia przydarzy się takiemu sąsiedztwu, bo dochodzi do tak śmiesznych sytuacji, kiedy to na przykład muzyka Wojciecha Kilara stoi sobie obok płyty Kim Nowak. Spytają państwo, dlaczego nie po dwu, bo to przecież płyta braci Waglewskich. Oczywiście tak bym ją ustawił, gdyby nie było nazwy Kim Nowak. I tak obok Komedy, czyli de facto Trzcińskiego, jest komendarek, bo biorę pod uwagę to, jakim szyldem posługiwał się artysta. Obok Niemena jest Nightmarks i Nightmarks Electric Trio. Obok Alka Koreckiego jest Koryński, a obok Mieczysława Kosza DJ Koce. DJ Koce, przypomnę, pisany jest przez Z. I następnie zespół Kraftwerk. Okazuje się jednak, że bibliotekarska dokładność wcale nie dotyczy naszego dzisiejszego gościa. No. Ja mam system bardzo indywidualny. Mówi Igor Pudło, znany jako Igor Box, ale przede wszystkim jako połowa duetu Skalpel. Centralnym punktem jest taki kwadrat, gdzie są płyty zespołu The Beatles, od którego się wszystko zaczęło. Ten zespół wydał kilkanaście long play, a ja nie mam tak dużo, ale na pewno ponad 100 płyt tego zespołu różnych wydań. Potem są solowe członków tego zespołu. I cała reszta. Jakieś covery. A obok jest drugi najważniejszy zespół z tego okresu, Rolling Stones. Zaczynam od lat 60. i idziemy inne zespoły, które powstawały potem, a są różni, ważni jak, nie wiem, The Who, Kings, Small Faces, Yardbirds, i z niego się wywodzi. Taka się pojawia chronologia, jakiś tam się już Led Zeppelin, King Crimson i dochodzimy do jakiegoś rocka progresywnego trochę, dyskografii Pink Floyd. A to przechodzi z kolei w glam rock, gdzie osobny też jest taki właśnie box dla Davida Bowie, a potem dla Roxy Music, Briana Ferry i tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy, i tutaj jest chronologia, się pojawia dalej, przechodzimy w punk rock, nową falę. Ale jest też podział na dwa kraje, kontynenty, bo jest też działka muzyki amerykańskiej, która zaczyna się od Elvisa, jakieś tam może kilka, ale więcej Beach Boysów i tak samo idzie sobie w tym kierunku. Tam się pojawia w pewnym momencie muzyka funk, disco, czarne, czyli też można powiedzieć taki podział rasowy. Ojej, tak. No, a z tego dziś dochodzimy do hip-hopu. Jest osobna działka hip-hop, osobna jest działką jazz, gdzie Miles Davis ma swój box. Tak jak w amerykańskim, gdzieś tam się pojawia z kolei folk, gdzie sporo jest Boba Dylana, który zasługuje na osobne ujęcie. A po prawej stronie jest muzyka polska i cała historia muzyki polskiej, powojennej, big beatowej. Też muzyka pop, czasami beznadziejna bardzo, ale to wszystko chcę mieć, bo się to fajnie zbiera, fajne są okładki, a dużo z tego też stanowi, bądź stanowiło surowiec z tworzenia muzyki, sampli. Osobne działki są z muzyką węgierską, nerdowską, bułgarską. Jeszcze jest jedna kategoria, powiedzmy muzyka elektroniczna. Rdzeniem jest pewnie Kraftwerk. Tak, rdzeniem jest Kraftwerk. Zasługuje na też osobną działkę. Tam Tangerine Dream trochę, nawet Jean-Michel Jarre, którego wczesne płyty lubię, ale to gdzieś przechodzi potem do muzyki brytyjskiej, house'u, hip-hopu i zaczyna się cała ta historia tego, co działo się od tam lat 80. po współczesne. Jak Państwo słyszą, sposobów na ułożenie kolekcji jest kilka. Ważne jest, aby przede wszystkim właściciel się w tym wszystkim doskonale orientował. Często jest jednak tak, że nawet kolekcjoner ma z tym problemy, zatem czas, kiedy przebywamy w domu, może być doskonałym okresem, aby również w tej dziedzinie uporządkować nasze życie, do czego serdecznie Państwa zachęcam. I ja również, dzięki Michał Margański. Michał zapytał mnie, a jak ty układasz swoje płyty? Mnie bliższa jest koncepcja Igora Pudło, czyli boxa, dlatego że wszystko u mnie zaczyna się od tej bazy. U Igora to są płyty The Beatles, u mnie to jest muzyka gospel i blues. No a później są wielkie wokalistki bluesowe i wielkie wokalistki gospel, później są wielkie wokalistki jazzowe, a później jest jazz układany instrumentami. I kończy się na współczesnym jazzie, który najlepiej ma się obecnie w Londynie i przechodzimy stamtąd do muzyki afrykańskiej, bo też ten współczesny jazz bardzo wiele z tej muzyki afrykańskiej czerpie. No a stamtąd już tylko szybki ruch do korzeni soulu i rhythm and bluesa i jedziemy z Rayem Charlesem i wszystkimi pionierami soulu, rhythm and bluesa, a później są Blues Brothers, którzy przecież tak pięknie propagowali te wczesne brzmienia soulowo, rytm bluesowe i bluesowe. No i zaczynają nam się wytwórnie fonograficzne. Stax, Tamla Motown, Atlantic, a później to już wszystko ma się całkiem dobrze.

Dzień dobry, czy mógłby pan podać tytuły tych piosenek, które leciały przed momentem? Pozdrawiam. Przed tym nagraniem to był Breaking i duet Scalpel, a to nagranie zatytułowane jest Paintings i Low K. Low K to m.in. połowa duetu Scalpel, czyli Marcin Cichy. A teraz czas na... Dzisiaj w Trójce. Po południu nasi dziennikarze dostarczą najnowszych informacji na temat walki z koronawirusem. Po 15 połączymy się z Tomaszem Dzieciątkowskim, wirusologiem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który opowie o nowym sposobie leczenia chorych osoczem ozdrowieńców. Tymczasem w Poznaniu uruchomiono tak zwany telefon serdeczności dla tych osób starszych, którym doskwiera izolacja. O tym Jakub Witkowski. A Tomasz Jeleński opowie, jak z tęsknoty za codziennym gwarem wypełniamy domową ciszę dźwiękami biura czy autobusu miejskiego, które można znaleźć w sieci. Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych oraz jak poszczególne kraje szykują się do odmrożenia różnych działów gospodarki. Zapraszamy. Przygotowała Wioletta Myszkowska. Dziękujemy. Ja tylko jeszcze dodałbym do tych informacji jedną. Mianowicie zachęcam do spoglądania na nasz portal polskieradio.pl/trójka. Tam jest również bardzo wiele bardzo ciekawych informacji. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie będę z tobą aż

US Girls i Woodstock 99. My teraz przejdziemy do tego Woodstocku właściwego. Dlaczego? Otóż 15 kwietnia 1971 roku odbyła się uroczystość wręczenia Oscarów i między innymi film dokumentalny Woodstock z 1970 roku dokumentujący najsłynniejszy festiwal rockowy wszechczasów otrzymał nagrodę Oscara. Oto fragment ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Nie będę ukrywał, że obok występu Sly and the Family Stone, Jefferson Airplane i Jimiego Hendrixa to mój ulubiony fragment z tego filmu i z tego festiwalu. Jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie w opisach do tego filmu na portalu Wikipedia uczestniczy bardzo aktywnie Martin Scorsese, który poprawia wszystkie błędy i podaje wszystkie rzeczy, które są związane z samą dystrybucją tego filmu. Podczas uroczystości rozdania Oscarów, o której Państwu wspominałem, 15 kwietnia 1971 roku, Oscara, i to jedynego w swojej działalności, otrzymał również zespół The Beatles za film Let It Be. Tak? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.

ten utwór tak się po prostu rozpoczyna. Julian Uchu to wykonawca, Aha to tytuł tej piosenki i w tle są, być może już Państwo to słyszą, ruch miasta i dźwięk gwarnych ulic. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona przygotowali dla Państwa tę część programu na antenie radiowej Trójki. Proszę z nami pozostać. Do usłyszenia. Każdą stronę, nawet tę, o której